699 z kodem taniej. Black Weeks w Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 8 listopada, jest 9. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Za Zbigniewem Ziobrą może być wydany list gończy. Prokuratura chce postawić mu zarzuty. Rusza remont dworca Warszawa Centralna. Pociągi pojadą na inne dworce. Pierwsza odsłona akcji Polska na tak. Za chwilę o tym, z czego dumna jest Sokółka. Funkcjonariusze ABW dostali polecenie zatrzymania i doprowadzenia Zbigniewa Ziobry do prokuratury krajowej. Ta wydała postanowienie o przedstawieniu zarzutów byłemu ministrowi sprawiedliwości. Śledczy mają uchwały Sejmu, które zezwalają na pociągnięcie posła PiS-u do odpowiedzialności karnej, a także na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Szef Komisji Sprawiedliwości Paweł Ślis z Polski 2050 wyjaśnia, jak będzie wyglądać dalsza procedura. Jak wiemy z mediów, pan Ziobro przebywa w tym momencie na Węgrzech. No i teraz będzie trzeba podjąć czynności zmierzające do wystawienia listu gończego. Prezes PiS-u Jarosław Kaczyński, pytany o działania prokuratury, odpowiada, że jest ona nielegalna. Co powinna zrobić prokuratura, to będzie można mówić wtedy, kiedy będzie prokuratura. Dzisiaj nie ma prokuratora. Od chwili, kiedy siłą przyjętą prokuraturę, no to to jest grupa działająca nielegalnie. Prokuratura zarzuca Zbigniewowi Ziobrze 26 przestępstw, w tym kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Jedna osoba zginęła, 10 zostało rannych, w tym dwoje dzieci, na skutek zmasowanego rosyjskiego ataku na Dniepr. Poinformowała o tym ukraińska Państwowa Służba Ratownicza. W nocy rosyjski dron uderzył w 10-piętrowy blok. Wybuchł pożar, uratowano 28 osób, w tym 5 dzieci. Około południa na stację Warszawa Centralna wjedzie ostatni przed remontem pociąg. Chwilę później dworzec zostanie zamknięty na tydzień. W tym czasie pociągi skrócą bieg lub zmienią trasę, informuje Krzysztof Grinke z PKP Polskich Linii Kolejowych. Będą kończyć albo na stacji Warszawa Zachodnia z kierunku zachodniego, z kierunku wschodniego na stacji Warszawa Wschodnia, a część pociągów, te, które muszą przejechać tranzytem z racji swoich relacji, będą skierowane przez stację Warszawa Gdańska. Również wykorzystujemy stację Warszawa Główna do kończenia pociągów z kierunku zachodniego czy południowo-zachodniego. Ruch na dworzec Warszawa Centralna wróci 16 listopada. W podlaskiej Sokółce dzieci przechodzą do szkoły w sobotę, a w ruch idą wtedy piły i wiertarki. Podstawówka numer 2 przyłącza się do projektu TVP i Polskiego Radia Polska na tak. W akcji chodzi o to, by lokalne społeczności pokazały, z czego są najbardziej dumne. Z czego dumna jest szkoła w Sokółce, opowiada jej dyrektor Krzysztof Szczebiot. Uważałem i nauczyciele tak uważali, że brakuje praktycznych zajęć w szkole. Po prostu wziąć w ręce zwykłą piłę, młotek, gwoździe, wbić w deseczkę, przeszlifować. To jest to, czego dzisiejszej cywilizacji zaczyna brakować. Finał akcji Polska na tak, 11 listopada. Klimat. Dostateczna jakość powietrza w Jastrzębiu-Zdroju, Wodzisławiu Śląskim i Żywcu. W kilkunastu miejscach Polski powietrze jest umiarkowanej jakości. W pozostałych częściach kraju powietrze jest dobre lub bardzo dobre. Około 14% prądu pochodzi ze źródeł odnawialnych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Adam Malecki. W piłkarskiej ekstraklasie po wygranych Radomiaka Radom i Zagłębia Lubin. Dzisiaj ciąg dalszy 15 kolejki. O 14.45 Lechia Gdańsk zagra z Widzewem Łódź. O 17.30 Motor Lublin podejmie Wisłę Płocka. O 20.15 zagrają GKS Katowice z Piastem Gliwice. W siatkówce w Plus Lidze ciekawiej zapowiada się starcie Zaksy Kędzierzyn-Koźle z Jastrzębskim Węglem. Pierwsze spotkanie czwartej kolejki już od 14.45. Później zagrają z Tilą Gorzów z Barkomem Każan-Lwów oraz Alurą Warta Zawiercie z HKS-em Chełm. Kibice tenisa zacierają ręce na myśl o finale WTA Finals w Riyadzie. Zmierzą się numer 1 światowego rankingu Aryna Sabalenka z Kazaszką Rybakiną. Początek o 17. Godzinę wcześniej w finale turnieju w Atenach zagrają Nowak Djokovic z Lorenzo Musettim. Jeśli wygra Włoch, to awansuje do rozpoczynającego się jutro Mastersa. Djoko miejsce w Turynie ma już zapewnione. W Formule 1 ciąg dalszy walki o Mistrzostwo Świata. Na czele klasyfikacji generalnej dwaj kierowcy McLarena, Brytyjczyk Norris i Australijczyk Piastri. Goni ich Holender Verstappen z Red Bulla. Dzisiaj w São Paulo sprint o 15, a później kwalifikacje. I jeszcze przypomnienie o meczu reprezentacji w hokeju na lodzie. Polacy po wygranej z Włochami i porażce ze Słowenią dzisiaj na zakończenie zmagań w Europejskim Pucharze Narodów zmierzą się z Wielką Brytanią. Początek o 19.45. Na wschodzie pochmurno, na zachodzie pogodnie. Na południu niewielkie opady deszczu, a w Tatrach śniegu. Na wschodzie jeszcze utrzymują się mgły. Od 8 stopni na Podhalu do 11 w centrum i 13 miejscami na zachodzie. Autopromocja. Jedna z najważniejszych płyt w historii polskiej muzyki rockowej. Porter Band, Helicopters. John Porter, Walijczyk zaplątany dość przypadkowo w Polsce. John zna nam elektryczny prysznic, potem przez Helicopters. Właściwie jest do dzisiaj Johnem takim samym. W związku ze zbliżającą się 45. rocznicą jej nagrania przypomnimy, jak powstawała w specjalnym wydaniu historii pewnej płyty z trójkowego archiwum. Ja nie pamiętam dokładnie, ile dni mieliśmy. Parę dni chyba. I co? Ale bardzo fajnie poszło. Część pierwsza dziś po 10:00, część druga jutro. O tej samej porze. Zapraszam, Tomasz Żonda. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przenosimy się do studia, gdzie czeka na Państwa Renata Grochal i jej goście. Śniadanie w Trójce. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w Śniadaniu w Trójce. Renata Grochal, a dzisiaj ze mną w studiu są Michał Szczerba, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry. Robert Biedroń, Nowa Lewica. Dzień dobry, to mój debiut. Tak, po raz pierwszy w moim programie. Bardzo nam miło, że Pan przyszedł. Dziękuję, jest mi bardzo miło. Jacek Trela, senator Polski 2050. Dzień dobry. Anna Zalewska, eurodeputowana Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dobromir Sośnierz, Konfederacja. Dzień dobry. I Błażej Poboży, Kancelaria Prezydenta. Dzień dobry Państwu. Wczoraj Sejm uchylił immunitet byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Posłowie wyrazili też zgodę na jego zatrzymanie i ewentualne tymczasowe aresztowanie, bo tutaj decyzję podejmuje sąd. Skarb Państwa wygląda na to, że odzyska działkę sprzedaną pod CPK, sprzedaną w końcówce rządów Prawa i Sprawiedliwości, a na szczytach władzy rozgorzała awantura o awanse młodych funkcjonariuszy służb specjalnych, między innymi służby kontrwywiadu wojskowego i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Premier oskarża prezydenta, że w ramach wojny z rządem zablokował te awanse. O tym będziemy dzisiaj rozmawiać w śniadaniu, ale zaczniemy od sprawy Zbigniewa Ziobry, który łączył się z prawicowymi telewizjami z Budapesztu, ale nie znalazł czasu, żeby stawić się na Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich, która zajmowała się uchyleniem jego immunitetu. Nie było go też podczas głosowania w Sejmie. Anna Zalewska, dlaczego Zbigniew Ziobro nie przyszedł i czy Zbigniew Ziobro okazał się miękiszonem? Ja takich słów nie używam. Ale uważam, ja cytuję Ziobrę, który Mateusza Morawieckiego nazywał miękiszonym. W debacie nie przystoi premierowi, żeby posługiwać się takim językiem. To po pierwsze. Po ale drugie, to jest język ministra Ziobry. Prawnicy podkreślają jednoznacznie, nie tylko w prawicowych mediach, gdzie mówi się prawdę i patrzy obiektywnie, że nie ma szans na sprawiedliwy osąd, że w tej chwili nie mógłby się w żaden sposób odnosić do tego, co dzieje się w jego sprawie. Przypomnijmy i powiedzmy o tym wielu. Przypomnijmy, że to, co wczoraj się stało, pan sędzia Piotrowski? Przypomnijmy, profesor tak jest. Przypomnijmy, że i trzeba to powiedzieć z żalem, że wczoraj tak naprawdę upadło państwo, bo upadł system prawny. Człowiek, który działał na podstawie ustawy, za którą zresztą głosowali chyba nie tylko posłowie Zjednoczonej Prawicy, która to ustawa rozszerzała możliwości korzystania z Funduszu Sprawiedliwości, który miał rozporządzenie, regulamin, działał dla dobra ludzi, zostaje w taki sposób osądzony, bez podstawy prawnej, z błędami formalnymi, nawet wniosku poprawnie nie byli w stanie złożyć, że nie wspomnę o tym. Ale nie został osądzony, na razie jest wniosek, że zaraz, zgoda na zatrzymanie. O tym osądzeniu, gdzie nawet w uzasadnieniu biegła mówi, że jego leczenie nie może być w żaden sposób realizowane w areszcie. Mówi pani, że nie został osądzony. To w takim razie po co było głosowanie związane z aresztem, skoro ściągnięcie immunitetu jest wystarczające do tego, żeby sąd podejmował decyzje również związane z aresztowaniem. To po pierwsze. Po drugie, kilka dni temu Donald Tusk pisze na X-ie albo areszt, albo Budapeszt. Jeden z posłów i drugi Polski, Koalicji Obywatelskiej, mówi o tym, że ma udowadniać swoją niewinność, choć przecież jest domniemanie niewinności, a inny powtarza, że kiedy usłyszy zarzuty, już będzie przestępcą. Ja przypominam też kilka dni temu jęki europosła Brejzy, który razem z żoną mówił, że przecież on nie został skazany, jak można o nim mówić, że prowadził jakąś działalność przestępczą. 26 zarzutów prokuratura stawia Zbigniewowi Ziobrze, między innymi kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. To jest sytuacja bez precedensu. W Polsce nie było wcześniej takiej sytuacji, żeby były minister sprawiedliwości był podejrzany o takie przestępstwa. Robert Biedroń, czy Zbigniew Ziobro wróci do Polski, czy jednak wystąpi o azyl? Zobaczymy, czy okaże się miękiszonym, czy będzie miał odwagę rozliczyć się ze swoich wszystkich grzechów, które są bardzo poważne. Pani redaktor wspomniała 26 zarzutów bardzo poważnych. Nigdy w historii Polski nie było, żeby minister sprawiedliwości miał tak formułowane, tak poważne zarzuty. I co jeszcze gorsze, chyba najbardziej gorszące w tej sprawie, żeby z tego strachu uciekał z Polski w tej rozgrywce bardzo ważnej dla Polaków. Proszę zobaczyć, jednak immunitety były znoszone w przeszłości, ale takiej dyskusji, takiej atencji wobec tematu nie było dawno. W tej rozgrywce sprawiedliwość kontra Ziobro mamy 1-0. 1-0 na szczęście dla sprawiedliwości dzisiaj. I musimy zrobić wszystko, żeby tę sprawę rozliczyć, dlatego że jest to sprawa jedna z najbardziej gorszących w historii III Rzeczpospolitej. I pani minister, z całym szacunkiem, to nie chodzi o to, że rozszerzono kompetencje Funduszu Sprawiedliwości. Chodzi o to, że Fundusz Sprawiedliwości w pewnym momencie zaczął służyć jako bankomat przedwyborczy dla polityków Solidarnej Polski. I wiele dowodów na to wskazuje, że wykorzystywano te środki w sposób nie tylko niecelowy, ale także według uznania fundowano to kolegom i koleżankom zbliżonym do partii pana Ziobry. Sponsorowano w ten sposób prawdopodobnie kampanię wyborczą polityków Suwerennej Polski i za takie rzeczy, chyba wszyscy się zgodzimy, powinna być odpowiedzialność. Jeżeli pan Ziobro nie miałby nic do ukrycia, to prawdopodobnie nie szukałby azylu satrapy, najbliższego przyjaciela Putina, czyli pana Orbana, prezydenta Węgier, który defrauduje na lewo i prawo środki unijne. Sami, przecież pani jest europosłanką premiera Węgier, sami zajmujemy się w Parlamencie Europejskim sytuacją Węgier, które mają wszczęte postępowanie z artykułu 7, jeśli chodzi o dysponowanie środkami unijnymi. I w tej sprawie sytuacja naprawdę jest bardzo poważna i tu nie ma co uprawiać polityki. Tutaj powinna zacząć działać sprawiedliwość. Ja tylko muszę dodać, że na podstawie tej samej ustawy, tego samego rozporządzenia, tego samego regulaminu i dla tych samych instytucji pieniądze przydziela minister Żurek. Michał Szczerba. Ale nie według uznania partyjnego, pani minister. I to jest ta różnica, której wy nie widzicie, ponieważ zrównaliście państwo z partią. Wy nie widzicie różnicy, gdzie kończy się granica tego, co państwowe, a tego, co partyjne. Dlatego taką dużą choklą kradliście te pieniądze państwowe. Kto i to jest ta różnica. No wasze ugrupowanie Zjednoczona Kto Prawica. Ukradł to są bardzo proszę poważne. Zaprzestać. Pani posłanko, tak, proszę słów. A gdzie jest Romanowski? Wczoraj szeroko Sejm otworzył drzwi na działanie sprawiedliwości. Wszystkie formalności, wszystkie przeszkody również zostały wstrzymane i prokuratura po tym, jak Sejm przegłosował 26 wniosków dotyczących ulegania immunitetu, ale również ten 27, który dotyczy możliwości zatrzymania i aresztowania, prokuratura natychmiastowo wydała postanowienie o zatrzymaniu Zbigniewa Ziobry. I mam absolutne przekonanie, że podobnie jak wielki Bóg, który twierdził, że w Polsce nie ma sprawiedliwego wymiaru sprawiedliwości, zostanie szybko do Polski sprowadzony. Chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, Jarosław Kaczyński ostrzegał i mówił o tym Robert. Pamiętamy ten list, zresztą którego oryginał znalazł się w domu Ziobry w Jeruzalu, w którym to liście pisał: pełna odpowiedzialność polityczna, a najprawdopodobniej także w innych wymiarach, będzie spoczywała na panu. Co to ale znaczy? Wcześniej powiedział, co jeśli to znaczy, prawdą co to jest. Znaczy, co to znaczy? Oznaczało to po prostu wprost: przestań kraść, przestań wykorzystywać Fundusz Sprawiedliwości na promocję własnej partii politycznej Suwerenna czy Solidarna Polska. I dzisiaj takie rzeczywiście jest. Te czyny mają swoje konsekwencje. Prokurator wskazuje 150 milionów złotych, które zostało wytransferowane z Funduszu Sprawiedliwości. Z Funduszu Sprawiedliwości, który jest przynależny ofiarom przestępstw, kobietom, matkom, dzieciom, które są ofiarami przemocy domowej. 26 tysięcy osób rannych w wypadkach samochodowych, komunikacyjnych, którzy potrzebują środki na leczenie traumy, na leczenie, na pomoc psychologiczną, materialną, prawną. Te pieniądze zostały zabrane, służyły celom politycznym i nie pani posłanko, nie ustawa, ale weranda w Jeruzalu, jak przedstawiał to dyrektor MRAS, decydowała o tym, kto pieniądze otrzyma. I te pieniądze były rozdzielane niestety, zanim konkursy były rozpisywane. A później rolą podwładnych Ziobry i dysponentów, czy na początku Wosia, opisane, później Romanowskiego, Woś już ma zarzuty, jest pod dozorem policyjnym, ma zakaz kontaktowania się sądowego z Ziobrą i z 32 innymi osobami, które w tą sprawę są umoczone. Chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, akcje mają konsekwencje. I do kropki proszę zmierzać. Innym minister Żurek dobrze wykonuje swoją pracę. Pan Jacek Trela, pan jest adwokatem. Zbigniew Ziobro powiedział tak w telewizji prawicowej. Miałem wrócić do Polski, ale dowiedziałem się, że szykowana jest na mnie prowokacja, która ma doprowadzić do uniemożliwienia mi ustosunkowania się do zarzutów. Miałem być zatrzymany na podstawie pomówienia i doprowadzony w kajdankach do Sejmu. Czy było takie zagrożenie, że Zbigniew Ziobro, jeśli wróci i pojawi się na komisji regulaminowej, to na podstawie pomówienia zostanie zakuty w kajdanki? Nie, nie było takiej nawet możliwości, dlatego że przecież wtedy, kiedy by wracał, to jeszcze miał immunitet poselski. W związku z tym to go chroniło. Żadna akcja służb policji nie mogła być w stosunku do niego podjęta. Mógł przyjechać, złożyć wyjaśnienia również przed całym Sejmem. Miał do tego prawo. Nie skorzystał z tego. Te zarzuty są bardzo poważne i bardzo dobrze udokumentowane. Zresztą oczekiwanie na to dość długie. Ja spodziewałem się, że ten wniosek będzie wcześniej złożony, ale domyślam się, że dlatego tak długo na to czekaliśmy, że potrzebny był rzeczywiście dobrze zebrany materiał dowodowy i ten materiał dowodowy został dobrze zebrany. Świadczy o tym, że po pierwsze była zorganizowana grupa przestępcza, czyli co najmniej 3 osoby, ale było więcej tych osób. Działały. Mówi pan o strażakach? Działały w sposób mafijny. To było również sprawstwo kierownicze po stronie Ziobry. Ono polega na tym, że Ziobro, ten sprawca kierowniczy, on nie wykonuje tych czynności, ale on rządzi wszystkim, wydaje polecenia, ma wpływ na każdym etapie takiego przestępczego procederu, do jego przyspieszenia bądź zahamowania. I teraz to wszystko jest przedstawione w tym wniosku prokuratury i bardzo dobrze się stało, że po pierwsze Sejm uchylił immunitet i po drugie, że zezwolił na zatrzymanie i aresztowanie. Decyzja. Ale prawica mówi, że to jest ciężko chory człowiek. Ale właśnie, i Jarosław Kaczyński sugeruje, że jest to ciężko chory człowiek. Nie, ale z opinii biegłych wynika, że onkologicznie Sejm o tym wczoraj nie decydował o chorobie, tylko uwolnił możliwość działania przez sąd. To sąd może wziąć pod uwagę względy humanitarne i nie uwzględnić wniosku prokuratury, jeżeli prokuratura wystąpi o tymczasowe aresztowanie. Sejm się tym nie zajmował. Pozwolił zająć się tym sądowi, czyli niezależnemu. Ale dalej jako adwokata chcę pana zapytać i prawnika, byłego prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, czy tutaj nie przekroczono jakichś norm prawnych, bo mówi się o tym, to są argumenty polityków Prawa i Sprawiedliwości, współpracowników Zbigniewa Ziobry, że opinia biegłego została wydana bez zbadania pacjenta. Opinia biegłego dotycząca zdrowia pana Ziobry, czy o jakiej? Zdrowia Zbigniewa Ziobry. Tego, że może odpowiadać. Czy pan się nazywa Jacek Trela? Nie. No czy pan jest prawnikiem? Pan mecenas Trela. Ale przywołuje wypowiedzi polityków PiSu, które nie mają żadnego potwierdzenia w faktach. Ale panie pośle, teraz pan Trela. Panie redaktor, nie znam tej okoliczności. Zakładając nawet, że rzeczywiście tak jest, że została wydana jakaś opinia, to ta opinia podlegać będzie weryfikacji przez sąd. Nie biegły decyduje o zatrzymaniu. Jak to będzie wyglądało, jeśli Zbigniew Ziobro zostanie w ogóle zatrzymany? Jeśli zostanie zatrzymany, zostanie postawiony przed oblicze sądu i sąd, obrona wtedy Ziobry, będzie mogła podjąć wszystkie możliwe środki obrończe, wykazując bezzasadność aresztowania w różnych płaszczyznach, bezzasadność również w tej humanitarnej, i sąd zdecyduje o tym, czy to jest słuszne, czy nie. Czyli biegły będzie go mógł ponownie zbadać? Oczywiście, że tak. Sąd, sędzia wybrany przez ministra Żurka. Sąd zarządzi? Nie, to nieprawda. Te czasy się zmieniły. To się skończyły, te czasy 8 lat, kiedy sędziów i prezesów sądów wybierał Zbigniew Ziobro. I jeszcze jedno na koniec. Ten Fundusz Sprawiedliwości, on powstał wiele lat temu i adwokatura, radcowie prawni, myśmy jako te środowiska samorządowe uczestniczyli w tworzeniu tego funduszu, w idei tego funduszu, i nawet w pierwszym czasie, okresie funkcjonowania jego uczestniczyliśmy również w posiedzeniach dotyczących podziału tych środków. Kiedy nastały rządy prawicy i Zbigniewa Ziobry w Ministerstwie Sprawiedliwości, zostaliśmy my, jako działacze samorządowi, tych organizacji samorządowych prawniczych, wykluczeni z tego. Dzisiaj można sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego to zostało zrobione. No dlatego, że my patrzyliśmy na ręce, pilnowaliśmy, żeby te środki były przeznaczane na rzeczywisty cel, czyli pomoc ofiarom przestępstw, a nie na wyremontowanie na przykład prokuratury krajowej, na co są środki, jeżeli są, to w innym miejscu w budżecie, a nie w Funduszu Sprawiedliwości. Albo Profeto, 110 milionów złotych dla swojego kolegi. Ale musi być uczciwy pan dotacja. Pan dotacja, którą teraz pan Dobro można odeznieść. I nieprawdą jest. Kilkaset tysięcy osób wprost poszkodowanych. Pani europosłanko, po co dawać te pieniądze, jeżeli ma się teraz je odbierać? Trzeba było ich nie dawać, żeby nie było trzeba odbierać. Przepraszam, ale teraz pan Dobromir Sośnierz. Chciałbym, żeby pan się odniósł do wypowiedzi Dariusza Mateckiego. To jest jeden z oskarżonych w sprawie funduszu, beneficjentów tych właśnie ustawionych konkursów. Powiedział tak, jeśli łowca cieni będzie, czyli funkcjonariusze w tej specjalnej grupie takiej pościgowej, będzie szukał Ziobry na Węgrzech, to powinien być odstrzelony przez służby węgierskie. Tak powinno się wydarzyć? Znaczy nie wiem, co to miałoby oznaczać, kim jest ten łowca cieni. To jest grupa specjalna policjantów, którzy ścigają właśnie osoby ukrywające się. Nie, to już jest decyzja Węgier i ich przepisy, jak oni podchodzą do takich, no w pewnym sensie naruszeń swojej suwerenności, więc nie wiem, czy tam akurat powinienem to komentować. Wydaje mi się, że to jest kwestia Węgrów, jak oni do tego podejdą. Natomiast jeśli chodzi o te całą dyskusję... Nie ma żadnego statusu w tej chwili Ziobro, przecież jest gościem konferencji Romanowskiego. Nie prosiłem o pomoc w tej sprawie. Jeśli chodzi o sens tej dyskusji, no to ja z rozbawieniem obserwuję, jak państwo tutaj zamienili się rolami. I mówi się, ci, którzy byli przez 8 lat w opozycji, mówią to, co mówiła przez 8 lat władza, a ci, którzy byli przez 8 lat u władzy, teraz mówią dokładnie to, co mówiła przez 8 lat opozycja. Ja jeszcze pamiętam, jak pan Roman Giertych udawał martwego, prawda, bo nie, bo rzekomo nie mógł liczyć tutaj na sprawiedliwy proces, i państwo z opozycji tam właśnie podawali to jako przykład człowieka prześladowanego, który właśnie nie może liczyć na sprawiedliwy proces, bo wymiar sprawiedliwości jest upolityczniony, i w sytuacji, kiedy wymiar sprawiedliwości jest dokładnie tak samo upolityczniony, bo ustawy się przecież nie zmieniły i te same narzędzia nacisku, które miał minister Ziobro, teraz mają ich ludzie, no to teraz mówią o tym, że to tamten drugi jest miękiszonym, śmieją się z tego. No a z drugiej strony PiS, który przez lata lekceważył sam minister Ziobro, który właśnie mówił, że uczciwi nie mają się czego bać, prawda? No teraz się okazuje, że jednak te narzędzia nacisku, które stworzyli, kiedy wymknęły im się z rąk, to teraz jednak jest się czego obawiać, i teraz on jednak nie może liczyć na sprawiedliwy proces w dokładnie tym ustroju sądów powszechnych, który stworzył. Więc państwo, tylko mam wrażenie, wymienili się notatkami do tych wystąpień, zamieniając się miejscami między opozycją a rządem, i mówi się dokładnie to samo. Ale Konfederacja zagłosowała za uchyleniem immunitetu, co prawda przeciwko możliwości zatrzymania i tymczasowego aresztowania, czyli jesteście za rozliczeniem. Nie, no oczywiście, że niektóre z tych zarzutów wyglądają na poważne, tak? Znaczy, Choć obawiam się, że przynajmniej co do niektórych podstawa prawna może być naciągana ze względu na to, że no, PiS zadbał o to, żeby zalegalizować przynajmniej tę korupcję polityczną, którą uprawiał, co nie jest niczym nowym. To różni ich tylko to, że skala zuchwałości tego była trochę większa, oraz to, że mieli wśród swoich kapusia, który potem wysypał całą tę imprezę. Bo taka korupcja polityczna to nie jest kradzież, jak tutaj pan Szczerba mówił, bo kradzież to jest przywłaszczenie w celu, zabranie w celu przywłaszczenia cudzej rzeczy ruchomej. Osiągali korzyści majątkowe, polityczne no nie, to, za te pieniądze. Nie, to jest korupcja polityczna. On nie osiąga własnych korzyści, tylko zarządza tym pan tak... Pan ma sobie zarzutów karnych. Obrzucanie kota ogonem. Ale mówienie, że ktoś ma... No, Giertych też miał zarzuty i to mówiliście, że one nie są legitne, a teraz wasze zarzuty są legitne. Ale no, się odpowiada. Ale tam akurat sądy się wypowiedziały. Każda władza można... może postawić zarzuty, bo on rządzi prokuraturą. W związku z tym postawienie komuś zarzutów akurat o niczym nie świadczy. Aczkolwiek część tych zarzutów jest śmieszna, no, że trzymał w domu list od Kaczyńskiego. No, takie tam były wśród tych 26 zarzutów również, tak? No nie list od Kaczyńskiego, jest, tylko trzymał w domu informację, pismo, w której Jarosław Kaczyński pisał do ministra sprawiedliwości, że wykorzystywanie pieniędzy z funduszu może grozić w przyszłości nie tylko odpowiedzialnością polityczną, ale Błażej Poboży. Ale wie pan co, prokurator Ziarkiewicz w Lublinie też wynosił z akta do swojego domu albo do garażu. To nie są akta, to jest list, który on dostał. Ale to są akta. To powinno być wykonywane jako doniesienie o przestępstwie. To są dokumenty urzędowe. Szanowni państwo, ale teraz przepraszam bardzo, pan Błażej Poboży, czy doktryna murem za polskim mundurem już nie obowiązuje, skoro poseł Prawa i Sprawiedliwości mówi, że funkcjonariusze z Łowcy Cieni powinni być odstrzeleni? Myślę, że ta doktryna w obozie władzy przestaje obowiązywać, jeśli w wymiarze sprawiedliwości dochodzi do takiej sytuacji, że pani rzecznik, pani kapitan Michalska, która zawsze stała na pierwszej linii w walki z tą operacją hybrydową przeciw Polsce, broniąc polskich funkcjonariuszy atakowanych przez celebrytów wspieranych przez liberalno-lewicowe media, dziś nie uzyskuje wsparcia ze strony prokuratury w swojej sprawie, gdzie ale potępi taka pan broni... wypowiedź, wie pan, to jest wypowiedź, że jeśli łowca cieni znaczy, będzie ja myślę, szukał Ziobry na Węgrzech, to powinien być odstrzelony. To jesteśmy w kraju, w którym, przepraszam, został zamordowany działacz PiSu, Piotr Marek Rosiak, później Piotr Adamowicz. A nie zadaje pani pytania, ja rozpoczynam wypowiedź, a pani odpowiada za mnie. No to ale pan już wypowiedział ileś słów i nie jest pan w stanie potępić nawoływania do nienawiści. Mówimy o staniu z murem za mundurem. Przepraszam pani redaktor, ale wyczekałem naprawdę kilkanaście minut milcząc, co jest dla mnie dużym wyzwaniem, wie pani doceniamy dobrze, to, biorąc tak, pod uwagę to. Raczej emocjonalny, ale oparty zawsze o merytorykę udział mój w programach. W związku z tym proszę pozwolić, że tak jak tu przed chwilą ale pozwoliła proszę pani mówić, na może pan wypowiedzi. Mówić, a nie kreować się na ofiarę moją tutaj. Proszę mówić, ale tylko ja absolutnie nie kreuję zaraz się będę na pytać ofiarę, panią Zaleską, czy potępi nawoływanie nie do nienawiści. Nie ale proszę się na ofiarę i gdyby pani mi nie przerwała, spokojnie skonstruowałbym swoją wypowiedź i pewnie zwieńczyłoby ją zdanie, że wypowiedź pana posła Matyskiego nie powinna mieć miejsca. Osobiście tak uważam, bo ja jestem w tej sprawie od początku, od momentu, gdy panowie z tamtej strony, ich środowiska polityczne i ich stowarzyszeni z nimi, aktywiści i członkowie różnych tego typu instytucji, to hasali tam przy granicy, to ja wtedy broniłem polskiego munduru i ja zawsze będę bronił polskiego munduru. W związku z tym ja bym doszedł spokojnie do tej wypowiedzi, bardzo gdyby dziękuję, pani nie przerwała. Pan ale i chciałbym się jednocześnie, teraz odnieść do ale chciałbym jednocześnie żeby dała mi pani prawo powiedzieć, bardzo że proszę, ten daję. Atak na funkcjonariuszy dziś jest również prowadzony i niestety ja to widzę w takiej decyzji jak dotyczącej pani Michalskiej, która powinna być odznaczona najwyższymi odznaczeniami państwowymi za swoją aktywność, no dziś miała wsparcie państwa w sytuacji, gdy jest atakowana przez właśnie jakichś tam celebrytów, którzy wypowiadali tego typu słowa o funkcjonariuszach polskich służb, o obrońcach naszych granic. Tak samo oczyszczenie, uniewinnienie pana Władysława Frasyniuka, który obrażał w sposób skandaliczny. To jest, myślę, powszechna narodowa zgoda, że wypowiedź tego zasłużonego w przeszłości opozycjonisty nie powinna mieć miejsca. Więc ja jestem akurat bardzo integralny w tej sprawie. Panie ministrze, a jak Bąkiewicz... Nie przeszkadzałem jako, panu, nie jak przeszkadzałem panu, nie przeszkadzałem panu, proszę siedzieć cichutko. Teraz Błażej proszę Pobożny. Siedzieć cichutko. Proszę zapytać. Powiedziałem, proszę że jestem integralny, a nie pan prowadzi ten program. Panie ministrze, ja się cieszę, że w kraju, gdzie mieliśmy morderstwo prezydenta Narutowicza, później dwa morderstwa polityczne, Marek Rosiak, Paweł Adamowicz, ktoś z prawej strony jest w stanie potępić słowa pana Mateckiego, a może pani posłanka Zalewska pójdzie nawet dalej i powie, że powinien być ukarany jakoś za te słowa. Jestem przeciwko fejkom, hejtom, przeciwko nienawiści. Powinien być ukarany Matecki? Zawsze proszę tych, którzy może już nie na czole, tak jak prezydent Krakowa, mają 8 gwiazdek, ale w sercu i jako motto swojego politycznego życia, żeby zaprzestali. W związku z tym, jeżeli apeluję do koalicji 13 grudnia, żeby przestała hejtować, fejkować i siać nienawiść, każde złe słowo po każdej stronie uważam za absolutnie niepotrzebne. Czyli ta wypowiedź powinna się spotkać z karą? Uważam za niepotrzebne. No, nie pójdzie pani jednak tak daleko. Dobrze, pan Błażej Poboży, jeszcze proszę się odnieść do samego wniosku o uchylenie immunitetu. Co się będzie teraz działo ze Zbigniewem Ziobro? Czy pan by mu doradzał, żeby wrócił do Polski, na ojczyznę łono i tutaj się ja bronił? Ja doradzam prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, a nie no ale jako doradca może pan też doradzi koledzy. Opozycji. Natomiast ta sprawa, jeżeli pozwoli pani również, żebym ja się odniósł podobnie jak moi przedmówcy, no to ta sprawa pokazuje niestety, że wszystkie te działania prokuratury są motywowane politycznie, mają charakter no, zemsty politycznej na Zbigniewie Ziobrze za jego wcześniejszą działalność na niwie państwowej. No i widać, że po tym jak najpierw siłowo dokonano przejęcia prokuratury, a następnie do resortu wszedł no, ktoś, kto w przeciwieństwie do swojego poprzednika nie ma już żadnych oporów w atakowaniu i zwalczaniu opozycji, no to mamy to, co mamy. Mówią o tym autorytety świata prawniczego, że Zbigniew Ziobro nie mógłby liczyć w Polsce dziś na sprawiedliwy i uczciwy proces. Mówią o tym przywołani między innymi przez panią poseł Zalewską pan mecenas Piotrowski, wybitny prawnik z Uniwersytetu Warszawskiego. Profesor który, prawa. Tak, który nie miał problemów z tym, aby powiedzieć jednoznacznie, że Zbigniew Ziobro nie może liczyć dziś w Polsce na sprawiedliwy tak, proces. A dlaczego? Profesora Piotrowskiego? A dlaczego nie może? Nie może liczyć dlatego, proszę państwa, że premier polskiego rządu w swoim infantylnym i nielicującym ze stanowiskiem, funkcją i godnością szefa rządu stylu na mediach społecznościowych wydaje właśnie coś na kształt takich sugestii dla wymiaru sprawiedliwości, sugestii dla funkcjonariuszy podległych mu służb. Mówienie areszt albo Budapeszt, co to w ogóle jest? Odbierzcie, błagam, w interesie państwa, odbierzcie premierowi dostęp do mediów społecznościowych. To urąga instytucji, funkcji, godności, którą ten człowiek sprawuje. Nie można w ten sposób. To jest, to jest nic innego. To jest nic innego. Wymiar sprawiedliwości, sugestie polityków innego, to jest nic innego niż sugerowanie właśnie. Dokonaliście siłowego tak przejęcia prokuratury. Szkoda, że dokonaliście niezgodnego z prawem. Niezgodnego z prawem. Jak premier mówi, że będzie areszt, no to a jednocześnie politycy Platformy wczoraj mi wpierali w jakimś programie, że to będzie przecież decyzja sądu. No to dlaczego premier mówi, jaka będzie decyzja sądu? No to premier sufluje decyzję sądu, no to sami podważacie swoją narrację. No. Aleluja. Aleluja. Naprawdę, tak. Szanowni państwo, żyjemy w nowej rzeczywistości, w której ludzie, którzy próbowali podporządkować sobie wymiar sprawiedliwości, wskazując politycznie, począwszy od KRS-u, przez Trybunał Konstytucyjny, przez sądy powszechne sędziów, doprowadzając do tego, że zmieniono przecież ustawę o prokuraturze. Dzisiaj państwo płaczecie, narzekacie, tupiecie nogami, że prokuratura podejmuje decyzję. Ja przypomnę, prokuratura działa na podstawie ustawy, którą pan minister Ziobro zaproponował. Łamiąc tę ustawę. Zaproponował. Pani zaproponował. Nie, dobra, tę ustawę. Proszę i poproszę, teraz mówisz, dzisiaj dzisiaj, ja wam nie przerywałem, dzisiaj, no tak. Dzisiaj płaczecie nad konstytucją. Płaczecie nad konstytucją, jesteście gołąbkami pokoju, sprawiedliwości, prawa. Ja przypomnę, gdyby nic nie było na rzeczy, to pan Romanowski, pan Ziobro, wielu waszych sędzia, który uciekł na Białoruś, byliby w Polsce. Naprawdę. Nie mieliby się czego obawiać. Przecież to sam Ziobro mówił, że jeżeli ktoś nie ma nic na sumieniu, to nie musi się bać prokuratury i sądów. No dlaczego dzisiaj się boją? Mieliśmy spektakl. I tutaj stawiamy kropkę, zmieniamy temat, szanowni państwo. Romanowski, który miał operację przegrody nosowej, a ledwo uszedł z życiem, jak twierdził jego doradca, adwokat z Ordo Iuris. Więc i uszedł na Węgry. Na kłamstwie. Uszedł z życiem i uszedł na Węgry. Zmieńmy temat. Może pani pozostawić tego typu nieprawdy bez przynajmniej słowa komentarza. Jeśli pani nie chce tego skomentować, ale to panie, proszę pozwolić, panie, że ja skomentuję to, co powiedział pan poseł Biedroń. Za czasów Prawa i Sprawiedliwości połączono funkcję ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. To w sposób ustawowy? Oczywiście, To jest polityczna decyzja. My zwracamy uwagę na tę subtelną różnicę, że wszystkie zmiany w obszarze wymiaru sprawiedliwości, które były prowadzone w okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości, były prowadzone na podstawie ustawowej i zgodnie z konstytucją. Europejskie trybunały powinny się pan wreszcie nauczyć, nie mają nic do organizacji wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Ile programów trzeba to panu tłumaczyć? Tego Pisowskiego. Czuję się po repetycjach. Nie chcę, żeby temat tylko Zbigniewa Ziobry. Przepraszam, jedno zdanie uspokajające. Dobrze, te wszystkie instytucje, które u państwa budzą respekt. Europejski Trybunał między innymi Sprawiedliwości. Ale podkreślają, że wszystkie te pomysły pana ministra Żurka są niezgodne z prawem. Czekajcie. Najpierw muszą wejść w życie. One na razie jeszcze nie muszą wejść w życie. Szanowni państwo, ale ustawa swoje założenia jest zła. Praw obywatelskich jakbym zaczął wyliczać, co było niezgodne z prawem za waszych nawet rządów, to byśmy skończyli bliżej Białorusi i Rosji, jeśli chodzi o standardy. Absurdalnych pomysłów, a wy próbujecie zaniechać rzeczywistość. Szanowni państwo, ja nie chcę... Bo słabo doradzał Dudzie, teraz będzie słabo doradzał Nawrockiemu. Nie chciałabym, żeby kwestia Zbigniewa Ziobry zdominowała cały program. Tym bardziej, że mamy kolejną awanturę na szczytach władzy. Premier Donald Tusk zamieścił na platformie X nagranie, w którym zarzucił prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, że zablokował nominację na pierwszy stopień oficerski 136 przyszłych oficerów Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jak ocenił to dalszy ciąg wojny prezydenta z polskim rządem i szybko odpowiedział mu również w nagraniu na X-ie i byśmy się o tym nie dowiedzieli, panie ministrze Poboże, gdyby odebrać i prezydentowi, i premierowi tego X-a, o co pan apelował, że to chodzi tak naprawdę... Premierowi X-a, prezydentowi nie potrafi z niego korzystać. No to dowiedzieliśmy się z tej wymiany w mediach społecznościowych, że odmówiono udzielenia istotnych informacji dotyczących bezpieczeństwa państwa przedstawicielowi prezydenta podczas posiedzenia kolegium do spraw służb specjalnych. Odwołano 4 moje spotkania z szefami służb. To właśnie na nich miały zostać omówione kluczowe kwestie dla bezpieczeństwa Polski. Panowie, no naprawdę. Skala hamstwa tutaj ze strony. Dobrze, pani redaktor, sprawa jest bardzo poważna i tutaj oczywiście nikt nie będzie mnie zagłuszał. Sam sobie udzielił głosu. Szanowni państwo. Przepraszam bardzo, ale... Udzielił sobie poseł sam głosu, pani to tylko zatwierdza. Ale przepraszam bardzo pana. Przepraszam, ja próbowałam... Zero upomnienia w stosunku do tego człowieka. No, powinna być żółta kartka 15 minut temu. Teraz druga żółta, wykluczenie z gry. Co pan powiedział? Bo ja wtedy czytałam. Ale to jest na nagraniu. Powiedziałem o tym, że... Pan Poboże słabo doradza prezydentowi Nawrockiemu wtedy, kiedy... A może się pan merytorycznie odnieść do Wstrzymywane się naprawdę, ludzie nic już nie słyszą. Naprawdę o to chodzi, żebyśmy od rana ludziom taką fundowali. Wzywam was do zachowania podstawowych, elementarnych zasad kultury pana Pobożego i pana Szczerbę, którzy, kiedy ja próbuję słuchaczom powiedzieć, o co chodzi w tej kolejnej wojence na szczytach władzy, władzy się złośliwościami raczą. To nie jest żadna wojenka, to jest po prostu skandaliczne zachowanie prezydenta Nawrockiego. Niech pani nie przeszkadza. chodzi o to, że wstrzymano... Chodzi o to, że wstrzymano awanse oficerskie dla grupy 136 oficerek i oficerów służb specjalnych, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Oni byli przygotowywani na to, żeby otrzymać z okazji Święta Niepodległości te nominacje oficerskie. Karol Nawrocki, broniąc Sławomira Cęckiewicza i tego braku dostępu do informacji niejawnych, gra tak naprawdę, bierze jako szantażystów młodych oficerów, ich rodziny, którzy byli przygotowywani. Panie pośle Szczerba, czy prezydent twierdzi, że odmówiono udzielenia istotnych informacji dotyczących bezpieczeństwa państwa przedstawicielowi prezydenta podczas posiedzenia Kolegium do Spraw Służb Specjalnych? Czy pan wie, o co chodzi? O jakie informacje chodzi? Nie wiem, o jakie informacje chodzi, natomiast znam wpis pana ministra Siemoniaka, który uważa tego typu opinie za nieprawdę. Służby specjalne przekazują informacje prezydentowi, przekazują również informacje osobom zaplecza prezydenta, które posiadają dostęp do informacji niejawnych. Chcę bardzo wyraźnie powiedzieć i chciałbym wyrazić mój najwyższy szacunek wobec każdego młodego Polaka i każdej młodej Polki, którzy w interesie publicznym decydują się na pracę w ramach służb specjalnych, w ramach pracy na rzecz państwa polskiego, w sytuacji trwającej 3 lata pełnoskalowej wojny na Ukrainie. Potrzebujemy tych oficerów, potrzebujemy jej pracy. To, co robi Nawrocki, jest zdradą. Błażej Poboży, pan prezydent twierdzi, że odwołano 4 jego spotkania z szefami służb i to na nich miały być omówione kwestie dotyczące bezpieczeństwa Polski. Czy w sytuacji, kiedy mamy wojnę za wschodnią granicą i awanse mają dostać między innymi funkcjonariusze służby kontrwywiadu wojskowego, którzy mogą tutaj tropić przypadki dezinformacji, jakieś działania służb rosyjskich w Polsce. Czy to jest odpowiedzialne zachowanie prezydenta? Pani doktor, to po kolei powalczmy. Merytorycznie, proszę się odnieść. Program jest na żywo, więc dzięki temu wszyscy będą mogli poznać prawdę o tej sytuacji, którą już wczoraj zarysował pan prezydent Karol Nawrocki. Pan prezydent wcześniej nie ujawniał tej informacji, kierując się logiką państwową, ale niestety Donald Tusk, jak zawsze, tak jak poprzednio, biorąc swoją żonę i córkę za zakładniczki w sprawie politycznej, tak i teraz próbował jako zakładników wziąć właśnie tych, którzy mieli być awansowani na pierwszy stopień oficerski. To jest, proszę państwa, skandaliczna i bulwersująca sytuacja. Pan prezydent 4 razy występował o możliwość spotkania, czy zapraszał, bo to taka jest procedura, zapraszał szefów służb specjalnych do siebie. Ale zapraszał polecenia, przez kogo? Z polecenia... Ale pani redaktor, przepraszam pana, ale ja chcę doprecyzować merytorycznie. Twierdzi i Donald Tusk, i Tomasz Siemoniak, koordynator służb, że za czasów Andrzeja Dudy to się odbywało tak, że kiedy prezydent chciał się spotkać z funkcjonariuszami służb, występował do odpowiedniego ministra, koordynatora o taką zgodę. Czy tutaj były takie wnioski? Nie, proszę pana, proszę odpowiedzieć merytorycznie. Ja już pani mówię, odpowiadam pani merytorycznie, jeżeli da mi pani się wypowiedzieć, to pani powie. Prezydent ma do tego prawo, aby właśnie w sytuacji, kiedy jest tym najwyższym strażnikiem polskiego bezpieczeństwa, zaprosić do siebie funkcjonariuszy, szefów służb specjalnych. To zrobił, tak. Tak, to zrobił. Rząd twierdzi, że my wiemy i prezydent nie ujawniał wcześniej tej informacji, bo tak jak mówię, kierował się logiką państwową, ale ponieważ premier próbował, zrobił to wczoraj, oczywiście znowu w mediach społecznościowych, spotkał się natychmiast z gwałtowną i szybką reakcją pana prezydenta i polecam państwu też refleksję w komentarzach do tych wypowiedzi, bo myślę, że tutaj jest zdecydowana większość opinii publicznej po stronie prezydenta. Kropka, pani redaktor. Nie ma prawa premier polskiego rządu blokować szefom polskich służb stawienia się u prezydenta na jego zaproszenie. A to właśnie Robert zrobił. Biedroń. I pytanie nieprawdą jest, takie, jest druga rzecz, którą pani powiedziała, powiedział poseł Szczerba, pani nie sprostowała, a pojawiło się wczoraj informacja z BBN-u i od profesora Cąckiewicza, że to nie dotyczy jego osoby i łączenie tej sprawy jest niczym innym jak znowu nadużycie. A czego dotyczy, że nie będzie pierwszy awans? Przepraszam bardzo, teraz Robert Biedroń. Ja chcę pana prezydent zapytać, czy premier ma rację? Zapraszał, panie, a premier Boże, zablokował tę możliwość. To niech używa koordynatora służb specjalnych do zaproszenia, a nie bezpośrednio do szefów. Panie pośle Szczerba, proszę się uciszyć. Artykuł 19 ustawy o ABW i Agencji Wywiadu. Robert Biedroń, czy premier ma rację, twierdząc, że prezydent powinien... Jaki karny Jerzyk? To jest katastrofa, jeżeli chodzi o wychowywanie dzieci. A jak ich inaczej wychować? Czy premier ma rację, twierdząc, że prezydent powinien najpierw do niego występować, kiedy chce zaprosić do siebie szefów? Panie redaktor, szanowni państwo, znaczy... dobrze by było wyjaśnić tę sprawę, ale dzisiaj na zewnątrz ta sprawa wygląda naprawdę gorsząco. Ja myślę, że jeżeli ktokolwiek się cieszy, to jest to Putin, który dzisiaj pewnie otwiera szampana, patrząc na takie zachowanie, no trochę chłopca w krótkich spodenkach. No trzeba to powiedzieć jasno, bo ofiarą braku decyzji pana prezydenta są młodzi ludzie. Ludzie, którzy chcą służyć Polsce w tak trudnych czasach, kiedy mamy wojnę na wschodniej granicy, kiedy jest realne zagrożenie. Ja czuję coś, że 11 listopada pan prezydent wyjdzie i będzie prężył muskuły, mówił o silnej Polsce, jak to bardzo będziemy stali murem za mundurem, będziemy wspierali polskich żołnierzy, będziemy walczyli o nasze bezpieczeństwo. A z drugiej strony mamy taką sytuację gorszącą, jaka cokolwiek się dzieje tam na zapleczu. Polki i Polacy chcą mieć poczucie tego, że prezydent, który pełni bardzo ważną rolę, jeśli chodzi o właśnie gwarancję naszego bezpieczeństwa, nie zmierza się do jakichś dyskusji twitterowych, nie uprawia polityki panie pośle, na ma poziomie prawo prezydent chłopca. Panie, wezmę, panie, nie panie, słusznie przeszkadzały te foto. Ma prawo, czy nie ma? No, oczywiście, że ma, proszę, tylko panie ministrze. Ma. Czy tylko, premier powinien blokować tę możliwość prezydenta? Oczywiście, że nie powinien, krótko. Ale panie ministrze, dziękuję. Panie ministrze, cieszę panie się, ministrze, że ma pan przynajmniej tyle tutaj przyzwoitości, żeby powiedzieć, że premier nie ma prawa tego zrobić. Ale są to premier rządu bezprawia. A da mi pan dokończyć? Ale są to sprawy... że idzie pan w dobrą stronę. Ale są to, panie ministrze, sprawy drugorzędne. Co jest drugorzędne? Najważniejsze jest nasze poczucie, nie może że prezydent... Panie Boże, czy może się ktoś tutaj wypowiedzieć oprócz pana? Naprawdę. Dzisiaj na szali jest nasze bezpieczeństwo. Naprawdę, sporego państwa w Unii Europejskiej, gdzie Polki i Polacy wybrali prezydenta, którego wszyscy tutaj szanujemy, o którego oczekujemy. Którego oczekujemy, że będzie podejmował pan decyzje, które będą gwarantowały nam to poczucie bezpieczeństwa. Dzisiaj, panie ministrze, wrażenie jest inne. Można odnieść takie wrażenie i boję się, że, i widziałem już takie komentarze, że będą takie sugestie, że pan prezydent celowo nie podejmuje takich nominacji, ponieważ były wcześniej zarzuty jakiegoś powiązania z półświadkiem, że przecież wielki Bu wrócił do Polski, no że były inne tego typu sugestie. Po co to prezydentowi? Naprawdę, panie ministrze, po co? Ale to, panie i, pośle, teraz, to, i teraz pan Jacek Trela, panie ministrze, cieszę się, że przyznał pan Jacek Trela. Na takie zaproszenie należało mu przyjść. Po prostu. Nie wiem, jakby zaklinał rzeczywistość i starał się zaprzeczyć, że nie ma w tle osoby pana Cęckiewicza, to tak nie jest. Niestety źródłem tego konfliktu jest powołanie pana Cęckiewicza na szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, osoby, która nie, ma cofniętą zgodę dostępu do informacji. Nieprawda. To jest nieprawda. To jest prawda. Nie. To, że Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił decyzję, to nie znaczy, że te decyzje nie są wiążące, dlatego że... Prawo w pierwszej instancji, jak je rozumiesz. Nie, wyślę do pani poseł i wyślę również, w pierwszej instancji jest skarga kasacyjna, jeżeli będą państwo zainteresowani, wyślę do państwa zestawienie orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego, które dokładnie mówią o tym, że w takiej sytuacji, w jakiej znalazł się pan Cęckiewicz, nie ma on dostępu do informacji niejawnych. Koniec, kropka. A jest jednocześnie szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Ale proszę nie manipulować i nie łączyć tej sprawy. Proszę pana, proszę się uspokoić. Im bardziej proszę pan będzie uspokoić. Zaprzeczał, tym bardziej pan potwierdza moją tezę. W tle jest pan Cęckiewicz i błędna nominacja, która rujnuje państwo. To dzisiaj mamy, dzisiaj płacimy, ci młodzi oficerowie, którzy nie dostaną awansów, płacą za decyzję premiera Donalda Tuska. Za decyzję pana Nawrockiego. Koniec kropka. Anna Zalewska, czy... Przyślę państwu na maila wykaz orzeczeń NSA, które... Rozumiem, że to też... Tak, Anna cześć. Nominacja dla Sławomira Sackiewicza. Pani poseł, interpretują artykuł 38 ustawy o dostępie do informacji niejawnych, który jest pełną regulacją dotyczącą postępowań przed sądami administracyjnymi w sprawach właśnie informacji niejawnych. Pani się na artykuł 152 artykuł 18 ustawy o ABW i Agencji Wywiadu pan senator zna, a artykuł 19 o SKW pan zna. Pobudzony do Boży daje teraz głos pani Annie Zalewskiej, oddaję. Czy nominacja Sławomira Cynckiewicza jest takim grzechem pierworodnym, który zaognił stosunki między dwoma ośrodkami władzy kluczowymi w sytuacji, kiedy jest wojna za wschodnią granicą? Prezydent nie powołuje, nie daje awansów początkującym oficerom, którzy kończą kursy, kończą szkoły, żeby się odegrać na premierze. Ja chciałabym, żeby pan poseł, europoseł Szczerba zaniósł dzisiaj te cytaty z Roberta Biedronia do pana Donalda Tuska, dlatego że Donald Tusk łamie, jak zwykle, zasady, dobry obyczaj, cytaty prowadzi wojnę. Wojnę z Polakami, panie wojnę z Polską, Szczerba, wojnę z prezydentem. To po pierwsze. Po drugie, rzeczywiście ciekawe są te wątki, bo one są specjalnie po to, żeby przykryć, że prowadząc swoją działalność polityczną na X-ie, Donald Tusk bierze Polaków na zakładników tego, że nie może przeżyć i zaakceptować, że to nie Rafał Trzaskowski, tylko Karol Nawrocki jest prezydentem. A prezydent, bo pani trzecie, posłanko, a prezydent nie bierze na zakładników tych młodych ludzi? Po trzecie, przecież na moje pytanie. Po trzecie, to nie jest tak, że prezydent powiedział, że w ogóle nie będzie tych awansów. Pokazuje tylko, że jest kłopot i że między innymi o tych awansach chciał rozmawiać ze służbami, żeby to było w odpowiedzi odpowiednim anturażu, żeby to było z odpowiednimi honorami. I z panem Cęckiewiczem. W związku z tym, który nie ma dostępu do informacji, postanowił Tusk włączyć Donald Tusk postanowił prowadzić wojnę z Polakami. Panie Poboże, świetnie. Z Polakami na każdym mamy równouprawnienie, damy radę, pani redaktor. Ale przeszkadza mu pani się wypowiedzieć. W ogóle mi to nie przeszkadza. W związku z tym, że Donald Tusk wziął sobie Polaków na zakładników. Dobrze, to już było. Jeszcze chciałabym, żeby wcześniej radiowej wypowiedział się. Proponuje koalicję 13 grudnia proponuje spotkanie koalicyjne. Przegadajcie sobie te kwestie. Dziękuję panu za taką propozycję tychże orzeczeń i tych pomysłów prawniczych. Mam nadzieję, pan, że to nie ci, którzy piszą ustawy niezgodne z konstytucją. Pan Dobromir Niezależni Sośnierz. Sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego. Oczywiście, że toczy się tutaj walka polityczna, której w jakimś stopniu zawsze ofiarami są obywatele. Nie jest to nic niezwykłego i nie jest to nic, co by, gdzie wina by leżała tylko po jednej stronie. W oczywisty sposób nasza konstytucja stwarza tutaj model takiego ciągłego sporu kompetencyjnego między ośrodkiem prezydenckim i ośrodkiem rządowym w tych obszarach. No i obserwujemy tego skutki, tak? No, mamy wadliwie zaprojektowaną konstytucję i taki spór kompetencyjny powinien być rozwiązany w ten sposób, że panowie po dżentelmeńsku się dogadają. A ponieważ nie umieją się dogadać i Donald Tusk przyzwyczaił się do takiego ostrego grania jak z prezydentem Dudą, który no, był w tej sprawie dużo bardziej spolegliwy i na taką konfrontację nie szedł. No, spolegliwy to znaczy, że można na kimś polegać, więc był... O, co za nowa definicja, pani redaktor. Musimy ją wprowadzić do słownika języka polskiego. Wbrew etymologii to słowo już w tej chwili nie znaczy tego. tutaj ta taka ostra gra wobec prezydenta Nawrockiego tak się dobrze nie skończy. Prezydent Nawrocki będzie się odcinał i właśnie to pokazuje. I specjalnie nie ma innego wyjścia, no bo kiedy próbuje się go różnymi pretekstami, no to najczęściej małostkowymi, takimi jak to jest z tym Cęckiewiczem, no pan Szczerba się wygadał, że o to chodzi, że to oni Cęckiewicza w to ubierają, bo oni się domagają, żeby Cęckiewicz w tym pośredniczył, a jednocześnie mówią, ale on nie może, no bo nie ma tego dostępu do informacji niejawnych, które sami mu nie chcą przyznać. Więc jest to małostkowa gra ze strony ośrodka premiera, na co odpowiada pan prezydent, tak może odpowiedzieć, no i tak będzie, póki strony nie zrezygnują z tego kopania się pod stołem, to tak będzie. I to nie jest żaden unikat, że tutaj obywatele cierpią. Jak panowie biegali za tym, żeby na Polskę nałożyć sankcje i nie przyznać jej środków za rządów PiSu, to też przecież wszystkich Polaków wzięliście na zakładników tej sprawy, no ale ważniejsze było to, żeby PiS odsunąć od władzy. Więc nie jest to żadna unikalna sytuacja i nie podchodźmy do tego tak emocjonalnie, że to tylko po jednej stronie jest wina. No po prostu obie strony prowadzą spór kompetencyjny, a jedna wyszła się spłakać do mediów i to do premiera, ale to niekoniecznie ten, kto pierwszy wychodzi spłakać, jest winien bójki w przedszkolu. Ale czy kohabitacja powinna tak wyglądać? O tym już będziemy rozmawiać w dogrywce internetowej. Proszę z nami zostać na YouTubie, na stronie internetowej Trójki. Mam nadzieję, że emocje trochę opadną. Bardzo dziękujemy za uwagę słuchaczom trzeciego programu Polskiego Radia. Bo to była zdrada Polaków. Zapraszamy do reklamy. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa Parkside. Tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149 zł. Lidl, to się opłaca. RTV Euro AGD. Black Friday Weeks. Obniżki na tysiące produktów. Odkurzacz pionowy Tefal X-Force Flex 960. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 999. Teraz za 799 zł. Taniej o 200 zł. I do maja nie płacisz. 30 rat 0%, RRSO 0%. Promocja ratalna do 17 listopada. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić skurcz senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowić skurcz senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowić skurcz senior. Zdrowit. Jak wygrywać, to z Allegro Smart. Już tylko do 9 listopada możesz zwiększyć swoje szanse na 500 tysięcy złotych i miliony innych nagród. Dołącz do loterii Allegro Smart i wygrywaj. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl. Inaczej je widział Alfred Hitchcock, inaczej święty Franciszek. Nam opowiada o ptakach ornitolog humanista Stanisław Łubieński. Ptasiarstwo to jest trochę taka sztuka bycia z samym sobą. Księstwo ptaków. Na antenie Trójki w najbliższą niedzielę o 8 rano. Sponsorem audycji jest Hyundai, producent modelu IONIQ 9. Aktywna redukcja hałasu i wyższa jakość audio. Doświadczaj niezwykłej ciszy i nagłośnienia w Hyundaiu IONIQ 9. Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki? No... No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja. No dobra, a ty co będziesz robić? Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki. Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas. Pytacie o zmiany klimatyczne. Otóż my, kule, nic nie zauważyłyśmy. Szóstki u nas padały, padają i będą padać. W kumulacji Lotto do wygrania 25 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę z Kaufland Card. Łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu. Kilogram tylko 7,99. 5 kilo na osobę. A masło ekstra mazurski smak jedynie 4,99 za opakowanie. Tak, masło jedynie 4,99 za opakowanie. 3 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.